Não, eu acho melhor o contato. Aí, ó. Pouco. Dobro. Treba dva komada ili 20 komada. Ovo je mali, ovo je velike. Ovo je velike je 18 komada. Ovo je? Da, ovo je veći, da. Da, jedno da. Nema. samo koliko.

Thank you.